Egy vannak? Adott csekeket elraktad, amiket befizettem? Itt van, tedd el! Gyula, az itt van. A kettőt ide rakom. Valahogy nem adott pénzt az adókra. Valahogy nem adott tögete. Egy apró, egy dináros. Adót, amit befizettem máskor, rakjad el az adókhoz, meg a múltkörét is. Nekem még egyszer fizet meg be. Adó! Múltköri adók, amit vannak. Nem. Itt volt a múltköri adó, adott csekket ide raktam neked. Hova raktad el? Itt voltak ilyen adott csekket. Befizették. De ez nem az. Azon be lehet fizetve. Kell be erre a pénzt, mert arra te nem adtál nekem pénzt. Na, a borítékba nem raktad bele. Megtettem a borítékba. De azt mondom. Mindig. Jó, akkor adattam az adót, hogy befizetted. Ott nincs a telefonnál? Nincs. Nincs, nincs. Melyiket? Kábelt azt nem adtad oda. Most egy kereső. Az adót azt én befizettem neked. Hát tudom. Hát ez még a telefon. Be van fizetve minden. A kábel nincs befizetve. Én oda nem mentem el a kábelt. Én nem fizetem a kábelt. Nem is adtad oda a pénzt. Én mondtam. Én nekem nem is adtad oda, mert én nem megyek el sosra a kábel tévét. Nem tudtam te sem menni. De mi van ott? Én mondtam, hogy nem adtad oda. Én nem megyek be a kábelt befizetni. Nem is tudtam közegbe sem menni. Semmi, semmi, kábelra, kábelt kell befizetni valakinek, arra nincsen fíz. Fízecs. Nincs, csak az adót hoztam vissza. Én nem adtam a pénzt, én nem megyek én befizetni. Na, az befizetni, odaadom neki is akkor. Mennyi volt 2200, megdrágult. Nem, 1300. No, it's done. valahol volt. Vagy nem lehet befizetni? Ah, azt nem fizettem be. Pécsre lehet oda adta neki. De hogy is, mert én odaadtam. Kinek? Neki? Anyádnak. Én nem emlékszem, hogy odaadtad volna. És azt mondja, nem adtad oda. Hát akkor... Ha amikor te a kórházba jöttél, akkor elő minden pénzt nekem adta, én úgy emlékszek. Nem emlékszesz rá? Ha jöttél a kórházba, akkor rögtön elkezdtem fizetni a számlákat, rémlik. Ő azt mondja, nem adtad oda. Mind. Jó van. Ő tudja, hogy nem lehet odaadva semmit neki. Ha jó van, akkor adjon. Ha ezt odaadom. Nem lehet, akkor be tud. Én nem tudom, hogy mi van ez. El kell menni oda. Úgy elnézzük, hogy te neked odaadta a pénzt. Vagy neked odaadta a kábel tévére a pénzt, úgy emlékszik. Vagy neked odaadta, amikor a kórházba hazajött. Vagy neked odaadta a kábel tévére, amikor a kórházba hazajött. Nekem nem adott a kórházba semmit, kiráadta a pénzt, amit miatt oda költöttem. Nekem 3000 dinárt adott ide csak. Neked a kezedben semmit nem adott, mert én nekem adta oda, és aztán adta neked oda. Nem emlékszesz? A valóságban neked semmit nem adott. De én nekem nem adta a kábel tévére. Hát, összevisz a dumálma. Jó, azt akkor már kifizeted most. Jó, ki kell fizetni, meg a múltkori is. Kértem tőle 1300 dinárt. És mire azt most? Kábelre. Hát de még le vagyunk egy ilyen maradva. Jó, van, akkor már kérünk még egy hónap vége felé. Hát mit nem értesz az apád faszát? Az elmúlt hónapban kifizettem az előző hónapot. Mi a faszomat nem értesz rajta? Novemberre te nem fizettél semmit. Novemberre nem fizettem. Novemberre, hogy nem. Az októberre vagyok lemaradva, bazd meg. Most van december. Az október még nincs kifizetve. Hát rá tudom rakni egy antennára, és akkor el van felejtve a kanyol. Bazd meg a jó anyák a kanyol öreganyádnak, mert elegem van belőle. Melyek a felek kell a te nevedre írni a kábel tévét? Neked kell. Most nem adott, akkor majd ott holnap végig is. Össze-vissza elmész, akkor azt mondja, hogy adott egy képét, mondom, hogy nem adott. Ez azt, hogy... Ha adott volna, holnap volna kérdezni, hogy tudjam, hogy ott van. Adott az jó, akkor tartozás. Jó, akkor kérdez, az is fizetsz. Na, de akkor kérünk, mennyit pénzt kérek.